राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 29 अक्टूबर 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद अड़ा कुटीर हुआ। राम राम राम राम परिकीर्तिता विचारणा द्वितीया स्या तृतीया तन्मानसा सत्वापत्ति चतुर्थी स्या ततो संशक्ति नामिका पदार्था भावनी षष्टि सप्तमी तूर्य का स्मृता। 7 भूमिका है ज्ञान की। तो पहली भूमिका है शुभेच्छा, पर हमारा कल्याण हो, हमारा उद्धार हो, संसार से किसी तरह से हम धर्म मन से रहित हो जाए, संताप से दुख से रहित हो जाए, ऐसी इच्छा होना है शुभेच्छा। ये ज्ञान की पहली भूमिका है। इसके बाद है विचारना, विचार पूर्वक काम करना। तो अपने लोगों में शुभेच्छा तो है, क्यों उसके बिना इतने जल्दी इकट्ठा होकर क्यों आते हैं अपने, या कोई और कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। तो पहली भूमिका तो है। दूसरी भूमिका है विचारना। हरेक काम करो, व्यवहार का, परमार्थ का, लेन देन का, लोगों के साथ, वो व्यवहार करो विचार पूर्वक। इसमें कमी है। छोटा छोटा काम भी विचार पूर्वक करो। मैं तो ऐसी बात कहता हूँ जो आपको हंसी आएगी, जूती उतारना भी आपको आता नहीं, दरो जोर से छोड़ दे रहे हैं, फोटो को लग जाए, कोई इधर जाए, एक तरफ खोल दे अपनी तो बहुत ठीक मिल जाए। गिलास कहाँ रखना है, लोटा कहाँ रखना है, चाबी कहाँ रखनी है, झाड़ू कहाँ रखना है, सोच जाना है तो कैसे टट्टी साफ कर देना है, मिट्टी से हाथ कैसे धोना है, ये सब विचार पूर्व ठीक किया जाए। तो अगर ज्ञान की भूमिका चलती है, ये मामूली बात नहीं है। जो वास्तव में आध्यात्मिक उन्नति वाले हैं, उनके काम बड़े सुचारू रूप से ढंग से होते हैं काम, स्वाभाविक। ऐसे विचार पूर्वक काम करने की अपने आदत डालनी चाहिए। सोच सोच समझ समझ विचार करो, चाहे कहीं से थूक दिया, चाहे कहीं से पेशाब कर दिया, चाहे से टट्टी फिर दिए, ऐसा नहीं। किसी को किंचित मात्र भी कष्ट न हो, ये बात सबसे पहले समझने की है। जो आध्यात्मिक साधना करना चाहता है, उसके लिए सबसे पहले ये बात है, किसी के चित्त को दुख तो नहीं होगा, किसी को बुरा तो नहीं लगेगा, किसी के संकोच तो नहीं होगा, किसी के मन के विरुद्ध तो मेरा आचरण नहीं हो रहा है। तो किसी के विरुद्ध आचरण करना, विरुद्ध सोचना, अनिष्ट बोलना और दूसरे के अहित की बात सुनना, कहना और क्रिया करना, हृदय से किसी का अनिष्ट सोचना, ये बिल्कुल छोड़ दे। हमने तो संतों की पुस्तक में पढ़ा है कि जो दूसरे का बुरा करना छोड़ देता है, तो उसके द्वारा संसार की सेवा शुरू हो जाती है। आश्चर्य, सेवा क्या करी? मैंने आपको धक्का नहीं दिया, गाली नहीं दी, तो सेवा क्या करी? पर तो सेवा होगी उसके द्वारा। अगर हम गाली देते हैं, धक्का देते हैं तो दुख देते हैं ना, दुख देना नहीं कर दिया तो स्वरूप सेवा होगी। आजकल के जमाने में गाड़ी चढ़े और भीतर बैठे हुए मना न करे तो समझना चाहिए भले आदमी है। आज भले आदमियों का काल पड़ गया है, बुरे बुरे आ गए, यहाँ नहीं नहीं आ गए आ गए आ गए आ गए, अपनी क्यों बैठोगे, अपनी जगह बैठे हुए रहो, बैठो उठो अच्छी जगह देखो जाओ बैठो, आगे संभावना हो तो कह दो आप आ जाओ, अपना सामान रख लो और फिर जाओ जहाँ अच्छी जगह देखो वहां बैठ जाओ, और नहीं तो यहाँ बैठ जाओ, ये है जड़ी जगह कोई तैयार है। अगर ऐसा विचार करो तो कितना असर पड़ेगा वहां पर, यह सीधी सरल बात है। कुछ हमारा त्याग नहीं, कुछ अपने कुछ कुछ कष्ट सहा नहीं, आप सरना चाहते हैं आप ज्ञान रखो समाज, दो तीन दो एक दिन बैठ जाओ समाज के पास, दूसरी जाकर देख लो जहाँ सी जगह वहां चढ़ जाओ, और इसी स्टेशन पर जमा समय कम हो तो दूसरी स्टेशन पर बदल दो, और नहीं हो तो यहाँ बैठ जाओ, यहाँ जगह है बस जाता यहाँ रात पहले ही बैठो। ऐसा अगर बर्ताव करें तो कैसा अच्छा रहे, बड़ा अच्छा असर पड़ेगा। अब आप जितने सुनते हो अगर आप शुरू कर दो ऐसा तो कितना अच्छा काम हो, अच्छे बात स्वयं आचरण में लाने से दुनिया में असर पड़ता है, उसका प्रचार होता है और दुनिया को शांति मिलती है, आध्यात्मिक मार्ग में बड़ी उन्नति हो गई। कोई रास्ता पूछे तो उसे शांति साहब कैसे भाई इस तरह से चला जाओ या ऐसा रास्ता बता दो। स्टेशन पर कोई मुसाफिर बैठे हैं पूछे भाई कौन स्टेशन है, तो उसे बताओ अमुक स्टेशन है, आपको कहाँ उतरना है पता हो तो उतना, आप एक है दो स्टेशन गाड़ी का है नहीं, ऐसे बात कर दे पूछे बैठे क्या है बोलते नहीं दो दिन में चल चल, अब चल चल में इतने बात बता देता है अमुक स्टेशन है, बात करने बता क्या फायदा निकला। ऐसा बर्ताव की बहुत बड़ी भारी आवश्यकता है, जैसे भूखे को रोटी देने का पुण्य है, प्यासे को जल पड़ने का पुण्य है, ऐसे ही जो टाइम पूछता है उसको टाइम बता देने का पुण्य है, स्टेशन पूछता है वो बता देना पुण्य है, उसको रास्ता बता देने का पुण्य कम है क्या, खर्चा क्या होता है आपका, जल का भी खर्चा नहीं, अन्न का खर्चा ज्यादा होता है। मीठा बोलो, मीठा बोलन नहीं चलन पर अवगुण ठकलेन, ये पांचों चंगा नानका हरि भजा था देन, नानक जी महाराज कहते हैं ये पांच बड़ी सुंदर बात है, मीठा बोलन नहीं चलन अरे पर अवगुण ठकल, दूसरा चुप कबीरा बोले मत, पर्दा किसी का खोले मत, पर्दे पर्दे अंतर है कई हीरा कई पत्थर है, किसी का पर्दा मत खोलो भाई, तो पर अवगुण ठक लेन और हरी भजा हाथों देन, आंसू देने सेवा करना भगवान का भजन करना, ये पांचों संगा ना ये संगा है, ये चीज बढ़िया चीज है। तो इन बातों को अपने धारण कर लें, ज्यादा परिश्रम नहीं है, मैं स्वभाव बहुत सुधरेगा, मीठा बोलन निम चलन पर अवगुण ठक लेन, पांचों संगा नानगा हरी भज हाथों देन, तो धारण कर लें अपना ऐसे ही करें, जीवन में हरेक के साथ प्रेम का बर्ताव करो, प्रेम का विस्तार करो, प्रेम अमृत है और द्वेष जहर है, जहर का प्रचार क्यों करो, अपने नहीं मिलता मत तो अलग हो जाओ, निंदा करो खटपट क्यों करो भाई, अपना अलग हो जाओ, जय राम जी, किसी को बुरा मत करो, बुरा मत समझो, बुरा मत सहो, बुराई मत सुनो, बुराई मत करो, बुराई के त्याग से भलाई स्वतः पैदा होगी, ये मैंने पहले भी कहा है, अपने समझते हैं भलाई करके हम भलाई भले होंगे, नहीं भले होकर भलाई करोगे, अरे भलाई होगी बुराई के छोड़ने से, ये क्रम है इसका, हम लोगों को प्राय जची भलाई करके हम भले होंगे, भलाई करके भले होंगे देरी लगेगी, भले होकर भलाई करो स्वतः होगी, और भला होने के लिए बुराई छोड़ना बहुत आवश्यक है, त्याग से भगवत प्राप्ति शीर्षदायक निबंध है, बहुत पुराना, हरेक भाषा टीका में गीता में अंत में आता है। त्याग से भगवत प्राप्ति उसका नाम है, अलग भी पुस्तक मिलती है। तो त्याग में सबसे पहला बताया निषिद्ध कर्मों का त्याग, जो शास्त्र निषिद्ध है, पाप कर्म है, उनका त्याग। फिर ठीक ना आवेगा भूमिका पर, निषिद्ध काम करे तो नरकों में 84 लाख सूर्य में जा रहे हैं। साधन चाहते हैं परमात्मा की प्राप्ति, और अभी तक नरकों से भी नहीं बचे तो परमात्मा प्राप्ति कैसे होगी। तो निषिद्ध कर्मों का त्याग, लूट कपट जासारी बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात किसी का नष्ट हिंसा हत्या आदि न करना, मांग तमाखू मदिरा आदि न सेवन करना, मछली अंडा मांस आदि का त्याग करना, पान पराग आदि जो नशीली चीजें है इनका त्याग करना, स्वास्थ्य बिगड़ता है, प्रचार होता है, बालकों में उसका प्रचार होता है, ताश चौपड़ खेल इसमें समय बर्बाद करते हो, बहुत बड़ा नुकसान होता है यार। छोरा छोरी की आदत पड़ती है, वे आदर्श आप समझे, पिताजी खेलते हैं, माँ भी खेलती है, फिर कोई आप करोगे। तो अपने आचरण शुद्ध होना चाहिए, सत्संग करने वालों पर जिम्मेवारी होती है, जो सत्संग करते हैं लोग उनसे अच्छाई की आशा रखते हैं, हरेक आदमी से अच्छाई की आशा कब रखते हैं, सत्संग भजन ध्यान करने वालों से लोग अच्छाई की आशा रखते हैं, भी ये अच्छे होंगे अच्छा काम करेंगे, तो उसकी आशा भंग होती है। युधिष्ठिर महाराज ने कथा दी वन पर्व के अंत में, जो कई बार सुनाई मैंने, एक ऋषि थे, वो अग्नि मंथन दंड होता है ना, वो जैसे अग्नि पैदा करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, वो एक डोरी में बनी हुई दो लकड़ी होती है, एक अधरारणी एक उत्तरारणी। तो कोई हरिण आया, कुटिया में बाहर टगी हुई थी फूसी कुटिया, उसमें हरिण ने एक सिंगड़ी मरा लिया, वो भाग गया। अब हरिण के पीछे ऋषि कहां तक दौड़े, कैसे पकड़ में आवे। पांडवों को आकर कहा कि हमारे बड़ी मुश्किल हो गई, अग्नि मंथन दंड वो हरिण अपने सिंह में उड़ जा करके दौड़ गया, हमारे तो अग्नि किए बिना अग्निहोत्र कैसे करे, अग्निहोत्र बिना भोजन कैसे करे। तो पांडव उनके पीछे गए, खोज करते जाते जाते बहुत घाम तप गया, प्यास लग गई कि भाई अब तो चलना बड़ा मुश्किल हो गया, प्यास लग गई तो जल खोजो, कहीं जल मिला नहीं, तो वृक्ष पर चढ़े। वृक्ष पर चढ़कर देखा तो इन पांचों पांडवों में सहदेव था, ये सेवा करने वाला था, ज्योतिष जानने में बड़ा तेज था सबसे, और सेवा की वृत्ति स्वतः थी, किसी किसी भाई में किसी में होती है सेवा करने की आदत। तो वृक्ष पर चढ़ा गए, वहां वे जल कुकुट है, बगुला है, वहाड़ है, ऐसे जल के जंतु है, जल के पक्षी उड़ रहे हैं, वहां जल होना चाहिए, तो के मैं जाता हूँ जल लाने के लिए। सहदेव आ गया, आया नहीं पीछा, बात क्या है। तो वहां एक यक्ष ने प्रश्न किया, जल पीने लगा दी, यक्ष ने वो जल जल मेरा अधिकार में है, मेरी बात का उत्तर दो, जल पियो नहीं तो मर जाओगे, प्यास लगी थी जब पियो मर गए वही। सहदेव गया, नकुल गया, अर्जुन गए, भीमसेन गया, युधिष्ठिर खुद गए, तो चारों भाई मरे पड़े। वो जल पीने बोले, देख ख्याल कर, मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना पिएगा तो ये दशा होगी, नहीं तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। तो वहां प्रश्न पूछे, का वार्ता के मास्टर यम कह पंथा कस मोद दे, ऐसे प्रश्न किए बहुत, मानो रास्ता कौन सा है ठीक, तो श्रुतियां भी विभिन्न है, स्मृति से भिन्न नहीं को ऋषि मतलब प्रमाणम धर्म से तत्व देत हुआ महातनो ये निकता सपन था, जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं वो मार्ग है। ये मार्ग बताया तो हम लोगों के लिए मार्ग क्या है, जो संत महात्मा हुए हैं, तत्व हुए हैं, जीवन मुक्त हुए हैं, जिन्होंने कल्याण कर लिया है, ऐसे पुरुष हैं कल्याण मार्ग में चल रहे हैं, वे जिस मार्ग चलते हैं वो अपने को रास्ता है, ये पंथ है। ऐसे बहुत से प्रश्न किए वहां, उनको उत्तर दिया सबका। का वार्ता, बात क्या है, बात है इसके बोलो, क्या बात है, पंजाब की गल है, क्या बात है बोलो। तो वार्ता क्या है, अस्मिन महामोह मय कथा है, सूर्य देवेंद्र मा शर्तु दर्वी परिगतने न भूतानि काल पसती वार्ता। अबात है ये महामोह रूपी कड़ा के बीच में लोग पड़े सभी, सूर्य रूपी अग्नि जलती है, रात्र दिन ईंधन है, और महीना ऋतु उसमें सब चीज इधर उधर कर देते हैं दोनों को, और काल ये पचाता है सबको, पकाता है, जो पक जाता है उसको भोजन कर जाता है काल, वे तैयार हो गया एकदम खा जाएगा वो। ऐसे ये बात है, ये बात का उत्तर दिया, ऐसी बहुत ही बातों का बड़े सुंदर उत्तर दिया। बात ये कहनी थी कि इतने प्रश्नों का उत्तर देने पर यक्ष राजी हो गया, और यक्ष ने कहा कि तुमने अच्छा उत्तर दिया, तुम्हारे एक भाई को जिला देंगे, चार भाई मरे पड़े हैं, तुम कहो उसको जिला दे। तो नकुलो यक्ष जीव, तो ऐसा कहा यक्ष हमारे नकुल जी जाए, तो बोला कि तुम सोच कर कहो, नकुल क्या निहाल करेगा, भीमसेन है, अर्जुन है, इनको जिला लो तो तुम्हारा राज्य दिला सकते हैं पीछा, नकुल क्या करेगा, तुम सोचो समझो विचार कर बोलो, छुट्टी देते तुम्हारे को एक दिला दे में। पर महाराज ने कहा महाराज हमारे बात तो यही है, नकुल जी जाए। कहते क्यों, तो कहा कि देखो मेरे को लोग अच्छा कहते हैं, युधिष्ठिर अच्छा है, धर्मात्मा है, ऐसा लोग मानते हैं, तो धर्मात्मा मानते हैं, अभी एक भाई हमारा जीव है, तो हमारी माता है ही दो, तो कुंती माता का तो मैं हूँ, छोटी माता मेरी मादरी थी उस माता का नहीं है, तो दो हम जी सकते हैं, तो दोनों माता का एक एक बालक रहना चाहिए ना। प्रथा संत मैं हूँ प्रकट नहीं, माद्री वंश धर्म विरोधी बात को कहते न मात प्रशंस, लोगों के हृदय में धक्का लगेगा, भीमसेन को अर्जुन जिला लूंगा, तो कहते धर्मात्मा भी भक्त पर स्वार्थ में आ जाते हैं, वे भी अपने धर्म से अपचित हो जाते हैं, तो लोगों के अंतर में धक्का लगेगा, इस वास्ते मैं धर्म से विरुद्ध बात कैसे करूं। तो यक्ष प्रसन्न हो गया, एक चारों को जिला दिया, एक फिर प्रकट हो गए कि मैं धर्मराज हूँ साक्षात तुम्हारा पिता, तुम्हारी परीक्षा ली गई कि तुम भक्त पर कैसे पक्के हो, तो तुमने ठीक किया, अब तुम जाओ, तुम सो जाओ, तुम्हें प्रकट नहीं होंगे, आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद दिया और बता दिया कि ऐसे ऐसे जाओ और वहां रह जाओ। तो वो कंक भट बनाया, बलवर सोया, उभरन नगा, और नकुल सहदेव तंतीपाल, और क्या नाम सेगा घोड़ों में पांच ऐसे जा जाओ। उसमें भी कई शंका करते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर सत्यवादी थे तो कंक भट्ट कैसे बने, कंक भट्ट नाम कैसे लिया अपना, कंक भट्ट ब्राह्मण बने। तो धर्मराज ने कह दिया से बन जाओ तो पिता जो नाम रखे वो नाम रखना भी दोष नहीं है, उन्होंने नाम रख दिया है, तुम्हारा नाम है जाओ, माँ बाप भी रखते हैं नाम अज्ञातवास के लिए, ये तुम जाओ, आशीर्वाद भी लिया, तुम प्रकट नहीं हो जाओ। तो बात यह है कि धर्मात्मा से आशा रखते हैं, ऐसे सत्संग करने वालों से लोग आशा रखते हैं अच्छे बर्ताव की, और आप भी अच्छा बर्ताव नहीं करोगे तो कौन करेगा, जिनको सुनने को ही नहीं मिलता क्या वे अच्छा बर्ताव करेंगे। श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्य, बहुतों को तो अच्छी बातें सुनने को नहीं मिलती, अच्छी बातें शास्त्र की बातें सत्संग में होती है, कथा में, सत्संग में, पुराणों में ऐसी बातें सुनने को मिलती है, तो अच्छा संग आजकल बहुत कम मिलता है, कथा करने वाले भी विशेष अच्छी बातों पर ध्यान कम रखते हैं, इतिहास कह देते हैं, कहानी कह देंगे, भगवान का चरित्र कह देंगे। पर भगवान के चरित्र मात्र कहने सुनने मात्र से पवित्रता होती है। भगवत कथा महान पवित्र करने वाली चीज है, तो वे कह देंगे। पर शिक्षा में ऐसा करना ऐसा नहीं, इस विचार की बातें कम मिलती है। अब जिनको मिलती है वही नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? किनसे आशा रखी जाएगी अच्छा बर्ताव करेंगे? जो सुनने को ही नहीं मिलती वे करेंगे? इस वास्ते ये अपने लोगों पर जिम्मेवारी है, अच्छा बर्ताव करो, दूसरे का हित करो, अपने स्वार्थ का त्याग करो। ये दो चीज होने से बर्ताव अच्छा होता है, अपने स्वार्थ का त्याग। जिसमें स्वार्थ बुद्धि है वो बड़ी खराब होती है। अर्जुन ने पूछा कि महाराज, न चाहता हुआ मनुष्य पाप का आचरण क्यों करता है? कि पाप का आचरण चाहता नहीं, क्योंकि पाप का फल दुख होता है, उसका नतीजा अच्छा नहीं है। तो अनिच्छन्न भी, क्योंकि दुख कोई चाहता नहीं, तो दुख नहीं चाहता तो दुख का कारण पाप क्यों करता है? तो अर्जुन ने उत्तर दिया, कामेश क्रोध, कामना मन में चाहना, ये झूठ कब से ठीक हो जाएगा, ये चालाकी से ठीक हो जाएगा, ये ठगाई से ठीक हो जाएगा। मन में जो सुख की और संग्रह की वस्तुओं की इज्जत की मन में जो लालसा है ना, उस कामना के कारण से झूठ बोलता है। तो कामना का त्याग करो तो तुम्हारा पाप छूटेगा, नहीं तो पाप नहीं छूटेगा। मन में कामना रहेगी तो तुम्हारा पाप छूटेगा नहीं। काम ऐसा क्रोध, काम ही क्रोध है, उसमें बाधा पड़ने से क्रोध आता है। तो कामना रखना है, ये गीता ने कामना के त्याग पर जोर दिया है। दो बातें बड़ी जबरदस्त कही है, भगवान को याद रखना और संसारिक कामना का त्याग करना। सम्मत 1984 में मैंने भागवत की कथा की थी, गीता कथा की चातुर्मास में गीताश्रम में था, मैं भागवत की कथा की, भागवत कथा पर गीता कथा की थी, 1984 सम्मत की बात है। तो उस वक्त में गीता में क्या सार है? तो अपने कामना का त्याग करना और भगवान को याद रखना, ये दो बात सार मिले। अभी तो कोई बात है, उस समय विचार किया गीता क्या है। उस समय गीता याद थी मेरे को, पाठ करते करते याद कर ली। तो गीता सुनने को हम जाया करते, उत्तम नाची कथा करते थे बीकानेर में, तो हम बिना से वहां जाते कथा सुनते, कथा सुन के भी जाया करते, तो जाते पाठ करते गीता का कंठ, तो बिना पुस्तक पाठ करने लग गए, बहुत कम नहीं छट गए। तो गीता उस समय में याद करी भी, स्वार्थ का त्याग, अपनी कामना का त्याग, अपने स्वार्थ का त्याग करना और दूसरों का हित करना, दूसरों की सेवा करना, हरेक को सुख पहुंचाना, ये सार है। तो ये अपने आचरण में आनी चाहिए बात। चले बैठे तो कहां बैठे हैं, दूसरे का तो अच्छी जगह दूसरों को बैठा हो, चलते हो तो रस्ते में भी दूसरे के रस्ते अच्छा दे हो, जल भरने में जाए तो दूसरे को मौका दे हो, हरेक काम करने जाओ दूसरों को आदर, दूसरों को अवकाश दो और उनको सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ। अपने कष्ट भी सह लो, वो कष्ट बड़ी तपस्या है। जैसे पंचाग्नि तपते हैं बैसाख के महीने, चारों तरफ आग लगाकर बैठ गया ऊपर सूर्य का काम, ये पंचाग्नि तप होता है। मैंने देखा है ऐसा तप करते हुए, तो पंचाग्नि तप कहलाता है। तपस्या से जो पुण्य होता है, तो दूसरों के स्वार्थ के लिए, दूसरों की स्वार्थ सिद्धि के लिए अपने स्वार्थ का त्याग करना है, ये तप कम नहीं है, बढ़िया है, उससे तप से बढ़िया तप है। धर्म का पालन करते हुए कष्ट सहना, ऐसे अपने आचरण रखो तो जिससे अपना जीवन सुधरे। तो शुभेच्छा क्या, सुविचार ना देती है, विचार पूर्वक काम करो, हरेक काम करो विचार पूर्वक, किसी का अहित न हो जाए, किसी को दुख न पहुंच जाए, किसी की ठेस न पहुंच जाए, सबको आराम पहुंचे, कम से कम दुख न पहुंचे, किसी की निंदा न हो, किसी का अहित न हो, ऐसे आसन करो। नारायण नारायण।